شب بخیر کوچولو. شب بخیر عزیزای گلم، به نام خدای مهربون، خدای کوه و دشت و آسمون، خدای دونه های برف و بارون. سلام به روی ماه همه شما عزیزای گلم، بچه هایی که توی روستا زیر یک کرسی گرم و قشنگ دراز کشیدن، خوش به حالشون. بچه هایی که کنار شوفاژن یا بخاری، انشالله که توی سرمای زمستون همه آدم های روی زمین لباس گرم، غذای گرم، خونه گرم و راحت داشته باشن. شما هم دعا کنین بچه ها. آمین یا رب العالمین. خب در مورد یه شب برفی میخوام یه قصه قشنگ بگم. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. اسم قصه‌مونم هست صدای عجیب. فصل زمستون بود، هوا روز به روز سرد و سرد و سردتر می شد. آسمون بیشتر وقتا ابری بود. خورشید خانم کمتر می تابید و بیشتر دلش می خواست از سرما بره زیر یه لحاف ابری بخوابه و خودشو گرم کنه. اون شب یه شب برفی بود. علی کوچولو همراه خانوادش توی یه روستای کوچیک و کوهستانی زندگی میکردن. بچه ها هوای کوهستان همیشه از هوای جاهای دیگه سردتره، واسه همینم وقتی بارون بخواد بباره اونجا بیشتر میباره. اون شب بارون حسابی داشت میبارید. اونا توی اتاق کوچیک یه کرسی کوچولوی قشنگ گذاشته بودن. چهار طرف کرسی توشک انداخته بودن. روزها برای اینکه گرم بشن زیر کرسی می نشستن و حتی موقع خوردن نهار و شام و صبحانه پاهاشون زیر کرسی بود که سردشون نشه. شبام که وقت خواب می شد زیر کرسی دراز می کشیدن و لحاف روی خودشون می کشیدن. علی کوچولو بعد از خوردن شام و مسواک زدن همونجا زیر کرسی دراز کشیده بود و آروم آروم داشت خوابش می برد. بقیه هم داشتن میخوابیدن که یه دفعه صدای اومد. تق تق تق تق تق تق. یعنی صدای چی بود؟ بابا جون گفت الان میرم ببینم چیه. بعد از چند دقیقه بابا با یه گنجشک کوچولو اومد تو خونه و گفت این گنجشک کوچولو بیرون داشت از سرما یخ میزد، آوردم تو که کمکش کنیم و گرمش کنیم تا حالش خوب بشه. علی کوچولو تا اسم گنجشک رو شنید از جاش بلند شد، دستشو دراز کرد که اونو بگیره. پدر گنجشک رو توی دستای علی گذاشت. پرنده کوچولو از سرما داشت میلرزید، معلوم بود هم سردشه هم گرسنه‌شه. مادر یکم دونه آورد. پرنده آروم آروم چند تا از اون دونه ها رو خورد. بابا یه حوله کوچیک آورد و زیر کرسی حوله رو گرم کرد، بعد اونو دور بالهای پرنده پیچید. پرنده کوچولو سرش رو زیر بالش گرفت و خوابید. علی کوچولو و بابا و مامان آروم آروم خوابیدن. صبح زود اولین کسی که از خواب بیدار شد کی بود؟ آفرین به شما، پرنده بود. صدای جیک جیک پرنده تو اتاق پیچید و همه را از خواب بیدار کرد. پرنده گرسنه‌اش بود. علی بهش دونه و آب داد و حسابی سیرش کرد، اما پرنده بیقراری می کرد، انگار یه چیز دیگه می خواست، ولی علی کوچولو نمی دونست اون چیه. بابا به علی کوچولو نگاه کرد و گفت پسرم، پرنده میخواد بره، میخواد پرواز کنه. علی گفت مگه بیرون سرد نیست؟ اگه دوباره سردش بشه چی؟ پدر گفت الان هوا داره آفتابی میشه، اون نمیتونه اینجا بمونه. اذیت میشه. باید برگرده پیش خانوادهش، پیش جوجه های قشنگش، پیش دوستاش، توی لونه خودش. من میدونم که اون دیگه خونه ما رو یاد گرفته. اگه آزادش کنی، هر وقت گرست نشد یا سردش شد دوباره میاد پیشمون. علی کوچولو که همه چیزو خوب خوب متوجه شده بود، پرنده ناز و قشنگ روی دستاش گذاشت و لب پنجره ایستاد. پرنده کوچولو پر زد و رفت و روی شاخه درخت نشست. اولش یه عالمه جیک جیک کرد، انگار داشت از علی کوچولو تشکر میکرد. بعدش هم پر زد و رفت به جایی که از اونجا اومده بود. از اون شب به بعد هر وقت هوا برفی و سرد میشد، علی کوچولو منتظر اومدن پرنده بود. هزاران آفرین به علی کوچولو و همه کوچولوهای گلم که مثل علی مهربونه. بچه ها میدونین که هوا خیلی سرده، برف میاد، بارون میاد، گنجشگاه و پرنده ها خیلی راحت نمیتونن غذاشون رو پیدا بکنن. پس من از شما خواهش میکنم خورده های نون یا برنج توی سفرتون رو برای پرنده ها کنار بذاریم. باشه، یه ظرف آبم کنار دونه ها بذارید. وقت میبینید که چقدر خدای مهربون خوشحال میشه از این کار قشنگ شما. خب اصلا احتیاج نیست اینا رو من برای شما بگم، برای اینکه خودتون بهتر از ما بزرگترها اینا رو میدونید. قربون شما مهربونای گلم، تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدا حافظ همه شما. Thank you.